Book 2 واحد وستون هاتفان ايج هاتفان ايج الأعداد الترتيبية شور ساموك شور ساموك الشهر الأول هو يناير Az első hónap a január. Az első hónap a január. الشهر الثاني هو فبراير. A második hónap a február. A második hónap a február. الشهر الثالث هو مارس. A harmadik hónap a március. Harmadik hónap a március. El-sehr el-rábi' huwa abril. A negyedik hónap az április. A negyedik hónap az április. El-sehr el-khamis huwa májú. Az ötödik hónap a május. Az ötödik hónap a május. El-sehr el-szádis huwa júnió. A hatodik hónap a június. A hatodik hónap a június. Szittet eshor hiya nusf sana. Hat hónap az egy fél év. Hat hónap az egy fél év. Jánájér, februájér, mars. Január, február, március. Január, február, március. Abril, májó, június. Április, május és június. Április, május, június. El-sehr el-szábi' huwa júlió. A hetedik hónap a július. A hetedik hónap a július. El-sehr el-thámin huwa augusztus. A nyolcadik hónap az augusztus. A nyolcadik hónap az augusztus. El-sehr el-tásza' huwa szeptember. A kilencedik hónap a szeptember. A kilencedik hónap a szeptember. El-sehr el-ásir huwa október. A tizedik hónap az október. A tizedik hónap az október. El-sehr el-hádiá-ásar huwa november. A tizenegyedik hónap a november. A tizenegyedik hónap a november. El-sehr el-thániá-ásar huwa december. A tizenkettedik hónap a december. A tizenkettedik hónap a december. Ethna ásara sahran, hia szana. Tizenkét hónap az egy év. Tizenkét hónap az egy év. Júlió, augusztus, szeptember. Július, augusztus, szeptember. Július, augusztus, szeptember. Október, november, vagy december. Október, november és december. Október, november és december.